Trójka. Program trzeci. Czarna noc. Witam wszystkich koszykarskich maniaków, którzy o tej porze jeszcze oglądają mecze przedsezonowe NBA, interesują się tym, co było wcześniej, no i w ogóle lubią koszykówkę. Ewa Redel i Hirek Wrona witają w audycji Czarna Noc, bo to tak naprawdę koszykówce i czarnej muzyce poświęcona jest ta audycja. O koszykówce będę mówił mało albo w ogóle, natomiast muzycznie będziemy grali, bo ta audycja ma towarzyszyć naszym koszykarskim emocjom. Klasyk nad klasykami, czyli utwór zatytułowany Get Down On It i Kool & The Gang. We'll be right back. Kolejny klasyk zabrzmiał w Czarnej Nocy, czyli Brick i Das. Groove jest niesamowity w tych starych nagraniach funkowych i noga sama chodzi absolutnie od początku do końca. Don't you stop it, don't you stop, don't stop me. Don't Stop the Music, czyli Yardbrough i People's Song. To jest piosenka, która ukazała się na debiutanckim albumie wydanym w 1980 roku tego duetu. No i chyba ich największy przebój, bo później nie pamiętam, by jeszcze nagrali tak znaną piosenkę. To teraz zabieram Państwa w świat wyobraźni Quincy'ego Jonesa. Oh, The Brothers Johnson wprowadzili nas w świat muzyki tanecznej, cały czas funkujący jak najbardziej, and we funky now. Produkcja Quincy Jones, fantastyczne nagranie, które bardzo buja. No ale teraz to dopiero będzie prawdziwa dyskoteka. Love Train i zespół The OJs. Fantastyczne nagranie z 72 roku. Tutaj troszkę przez Toma Multona podkręcono, czyli troszeczkę tam dodane tego basu i beat trochę inny. Zatem zostajemy przy wspaniałej dyskodece w Filadelfii. We'll be right back. 3 degrees. Proszę sobie wyobrazić, że grupa to żeńskie trio powstała w 1963 roku i nadal funkcjonuje. Można, można. Baby, baby. No tutaj to już disco pełną gębą. Tramps, Disco Ven to tytuł tego nagrania i zespół The Tramps. Wokalna grupa, która fantastycznie śpiewała, ale trzeba powiedzieć o dwóch ludziach, którzy tak naprawdę stali za sukcesem wytwórni Philadelphia International Records, której słuchamy teraz nagrań, bo jesteśmy cały czas, przypomnę, na dyskotece w Filadelfii. Otóż tych dwóch ludzi tak naprawdę napisało większość przebojów dla wykonawców nagrywających dla tej wytwórni, czyli Kevin Gamble i Leon Huff. To oni stali za tymi wszystkimi przebojami i byli taką maszynką do pisania prawdziwych hitów w latach 70. No to przed nami kolejny. Jam, all night long, People's Choice. To wykonawca i tytuł tego nagrania, którego posłuchaliśmy, oczywiście to cudowne lata 70. i dyskoteka w Filadelfii i legendarna wytwórnia Philadelphia International Records. Ewa Redel i Hirek Wrona, pięknie dziękuję za uwagę. To była audycja Czarna Noc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Na zakończenie Don't Leave Me This Way, Harold Melvin and the Blue Notes. Right now. say I did. Trójka.